أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء alayhimu salatu wassalam xam ngeen ne ñu ngi woon ci dars yenente yalla hud alayhi salatu wassalam histoire hud jeexon na tay ñu ngi jël ad-durus al-mustafada min al-qissa ñu ngi jël leçon yi nga xamne mom lañuy jëriño ci histoire yonent yalla hud alayhi salatu wassalam bepp yonent bu yalla musu yoni bi mu ñewé def mission ba mu jeex bo teunké mission bi ak dundu gi nga xamné mom la doon dundu ak fi mu jaar yépp su jeexé war na am lo ci jëriño yow julit bi kon leçon yi nga xamné mom lañuy tiré mom lañuy jëlé ci histoire yonent yalla hud dana nek fukki tomb ak ñaar yuñ ci jëlé tomb bu ci ñëk moy anna nas qad yastaghnu an at'am wa sarab li mudati ayam lakin al wahid minhum la yastaghna an allah tarfat ayn wa lizalika arsala allah ar-rusul wal anbiya lin nas ليأخذوا بأيديهم إلى الله جل وعلا ولما كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء فقد جعل الله ورثة الأنبياء من الدعاة والعلماء هم الذين يحملون مشعل الهداية إلى الناس بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم تم بنجك بني جلالة إسوار هود moy nit ñi mën nañu muñ lek ak naan ben bis ñaari bis ñett bis nit ñi mën nañ ko muñ amma yalla nak nit ñi mënu ñu ko muñ tarfata ayn nit ñi mën nañu muñ lek ak naan ak yeneeni mbir wa yalla mom dafa bok suñu dund mënu ñu ko muñ fokk fu nu nek rek ñu am yalla fokk fu nu nek ñu nek ak yalla bi yalla tabaaraku wa ta'ala xamé ne ñun mënu ñu ko muñ loolu tax mu yoni ay yonent pour yonent yi japp suñu loxo yobbu ñu ci mom loolu tax bu fi yonent yi joggé yalla bayyi fi ñi nga xamné ñoy donu yonent yi fi muhammad sallallahu alayhi wasallam joggé ñan ñoo fi nek sahaba yi ñoko donu ci liggey bi nga xamne mom yonenti mom la don def ak borom xam xam yi ak wota kat yi ñom ñoy ñi nga xamne ñom ñoy yenu lampe bu leer bi pour jël nit ñi ci lendeum bi daal leen di yobbu ci leeru yalla tabaaraku taala lolu dina bok ci première tombe bi nga xamne mom lañuy jël ci histoire yonenti yalla hud ñaarel bi moy أن الإنسان قد يصيبه الكبر والغرور بسبب الترف والثروة والصحة ليلي دوم آدم مبيوتي دينا كو جب ري دينا كو جب بوم ورو لوتاخ ري دي كو جب اك لينين اك لينين دي كو جب با دو ديم سي يالا موي يين ساي دي ام ويرغو يارام رك ويرغو يارام كي ناخ كو ba dootul dem ci yalla lele mu am alal alal ji japp ko ba do dem ci yalla tabaaraku taala motax borom bi di ñox ne kala innal insana la yataga mata an raa hustaghna lele doom adam bu amé alal rek pour mu dem ci yalla day doy war lele doom adam wirgu yaram teye ko rek ba do dem ci yalla tabaaraku taala parce que day japp ne fim nek ni ñakatul dara lepp am nako waye mbokk yi ñaar yoyu wala ñett yoyu moy lol ñu nan taraf ak sarwa ak siha lol ñu nan temps lol ñu nan wirgu yaram lol ñu nan am am ñett yi lele day galankor nit ba du dem ci yalla dotul khalat yalla waye wa hiya kulluha min ni'amillah yoy yep nak buñ koy xol ay xewal yu yalla defal nit mana yalla mo la ko defal kor war nga baye xel yalla mom fa kama yanbaghi an yuqabilaha bisukri lolou dañ ko wara jël ak sante yalla tabaaraku ta'ala bu la yalla may alal lo ci wara jëlé moy nga sante yalla su la yalla maye wirgu yaram lo ci wara jëlé moy nga sante yalla su la yalla maye am am bu ne gañ lo ci wara def moy nga sante yalla waye ñett yoy waru la gal encore ba do dem ci yalla au contraire dafa la wara dimbali pour nga dem ci yalla tabaaraku ta'ala mbokk yi waye lélé doomu adama faye yalla ñett yoyu ci reuy ak ngand ngandulu tay bo doon xol dund wi ñuy dund ngay xol ñi am ñi ak ñi ñak ñi ñan ñu upp ci jakk yi ñan nga fay fek ñi ñak so doon xol ñoo ñu naan ay kilifa ak ñoo ñu dal ñu dul kilifa ñan ñoy fek ci jakk yi da naka ñi am yeb lélé sa nga gis cité bo xamné ñu am ñoo fa dëkk dañ nan no bu fi kenn def jakk parce que daf ñuy déranger quoi noddu yi daf ñuy am pêche quoi bu fi kenn def jakk bo tax yenn say am am day téré egg nit ci yalla tabaaraku ta'ala motax mbolém woté bo gis rek yonenti biñ ñëw woté ñi leen jëk gëm moy ñi ñak ñi ñi am ñi xeyna dina ñëw mais après yonni sallallahu alayhi wasallam bimu ñëw di woté ñan ñoko jëk gëm yaamul dara jami ñom bilal ñom ammar ñom musab ñu amul dara ñoko ñëk gëm après nak ñeneen ñi dina ñëw ndank ñettel mbokk yi moy anna mizanu rujula al haqiqiyya huwa al iman wa taqwa wa al ilmi wa al fahmi wa laysa mizanu rujula bil quwwa wa sarwa wa al makana al ijtimaiyya neena angor ngor suñ né gor lélé jaar nit japp né suñ né gor moy kuy sol tubé wala ko am sexe gor moy gor dafa am ben xalé bu defone examen mu am bimu defé examen mu am mu ñew ci papam mu né papa dama bëgg nga jëndal ma moto papa dina ko lutax mu ne ko parce que légui goor la parce que légui goor la ma bëgg nga outal ma moto papa dina ko dedet mu ne ko gissoo def na examen amna gissoo légui damay sol pantalon dama koy serré ak sama ceinture gissoo bokku na ci papa ji bimu koy wax ak ngoro du sol tubey bokku na ci lim ko wax moy beuri na kuy sol tubey fekk du goor ñun nak ci ñun kuy sol tubey tak ceinture rek lan lañuy wax moy ki goor la fekk ngoro nekkul fofu lool lañu dars bi di jangal ni moy lan ak ngoro deug nekul ci am am waye fan la nek ci gem yalla fan la nek ci ragal yalla fan la nek ci am xam xam fan la nek ci comprendre lila yalla lila yalla bindé li moy ngora yéne may dégg gor deug deug moy ku gem yalla gor deug deug moy ku am ragal yalla gor deug deug moy ku am xam xam goor deug deug moy ki comprendre lan motax yalla bindiko li moy ngoor ñent yi boko bolé gor nga bo amé al iman am taqwa am lan ilm xam xam am fahm deg deg ñenti boko bolé yow gor nga boko ñaké nak yow ya tuddé sa bop gor waye borom xam xam ni néna do gor suñuy nat ngoro deug deug ak njambaré fi lañ koy nat moy ki gëm yalla ragal yalla am xam xam comprendre bu baakha baakha baax li tax yalla bind ko ci kaw suuf walaysa mizanu rujula bil quwwa was sarwa wal makana al ijtimai moy nekul goor comme fiñ koy xol nan waji de amna katan borom dole la entraîné na yëkëti na ay poids nan na ay comprimé altéré na bëni kecc ñun ñu né waaji goor la non islam né na bobu du goor wasaro wala mu am alal amna ño xamné li ñuy wax ki goor la moy ponkal la ngand la dañ depp xam ngeen dañ depp hmm ñu né ki goor la wala mu am alal alal ju bari ñu né ki goor la wala mu am place makana place buñ ko tek ci kaw ñu ne ki goor la dedet islam mu ne ñetti kenn du ci nat natukaay goor ñu koy nat ci ñentiyé ñu koy nat ci ragal yalla ñu koy nat ci iman ñu koy nat ci xam xam ñu koy nat ci xam li tax yalla bind la indi la ci kaw suuf ñentelu dars bu ñuy jëlé ci histoire yonent yalla hud moy annal muslim la yambaghi أن يغضب لنفسه وإنما يغضب لله عز وجل فقد رأينا كيف أن قوم عاد لما قالوا لهود إنا لنراك لفي شفاهة إنا لنراك في شفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال لهم يا قوم ليس بي شفاهة ولكني رسول من رب العالمين ولم يرد عليهم بكلمة بزيعة لأنه نبي كريم عليه السلام من نيت ورول مير غير بوبام نيت ورو مير غير سا بوب لوتاخ غا ورا مير موي غير يالا الله اكبر pourtant pass pass bi pass pass bu ñu ñëk jang ci lakhdari la lakhdari bokk na ci bimu ñu jangal aqida waxna boy contane na nga contane soy bëgg na nga bëgg soy bañ na nga bañ soy mer na nga mer ngir yalla yépp da nga koy def ngir yalla nga xam ngeen li ñi lu jaxé la nga bëgg ngir yalla béré tuddé waxuma amul dé mais béré tut da nga bëgg lu tax nga bëgg nga ni ngir yalla ah béré tut tay ci ñun lu upp ci ñun lo bëgg rek amna lu laq fi ci suuf amna intérêt motax mu ne dagalul ngay mer ngir sa bop soy mer da ngay mer ngir yalla est ce tay lolu amna di mer ngir yalla tay da ngay mer ngir lal nañ sa dom da ngay mer ngir lal nañ sa pos da ngay mer ngir amna luñ la yakal da ngay mer ngir lal nañ say mbokk da ngay mer ngir lal nañ sa kilifa da ngay mer ngir kenn ci ñun meratul ngir yalla lan moy mer ngir yalla moy li am ci dekk bi tay mbon gi kenn ci ñun mo ci mer ñu bari ci ñun dañ ci contane bal sax lélé nit ñi ko seen contante deug moy ñuy togn yalla ñun ñepp ñu contane so xol programme yi am ci Sénégal yu xumb yeup dañuy togn yalla wala té ñepp koy sétan nak lamb ji mo ci muju té néwna tay sax kru ko dul sétan néwna néwna kër goy duggu dimanche luñu gëm yalla da ngay fekk télé bi di tak ñuy sétan lamb té ñun ñepp xam nañu dafa aram ñun ñepp xam nañ ko té dañ koy sétan wala kan ci ñun mo ci mer ngir yalla hut néna daganul ab julit muy mer ngir bakkanam lan mo tax ngay mer mune ngir yalla mune lolou tax ñu gis hud mbokam yi dajalo ne kon inna lanaraka fi shafaha ñun de gis nañ yow da nga dof da nga déssé ñun sa yaakar nañ né yow da ngay fenn ñaar lañ ko accuser mom yonti yalla hu ñaar né nañ ko da nga dof da nga déssé waye sax ñun yaakar nañ né yow da ngay fenn mais sa la la len tont est ce que def len né yéne ma gëna dof est ce que def len wona yéne ma gëna nek ay fenn kat wala da len di saga wala da fay na khas dedet la la len tont mom yu hot qala lahum ya qaum laysa bi shafa'a walakinni rasulun min rabbil alamin eh yen samay nit ya qaum yen samay nit man de dofuma dafuma ne waye man yonent la bu yalla yoni ci yeen xolal delo wulen ben baat bu ñaaw te xolal ñom baat yu ñaaw yiñ ko wax lool motax bo nekké wote kat bo nekké jangale kat bo nekké borom xam xam nit ñi yu bon yi lay wax amo droit di tont ak ngentent ak ñom wax ju bon idfa billati hiya ahsan ben borom xam bu tudu hasanul banna mom mo fondé ikhwanul muslimin frère musulman bu égypte mom moko fondé bok na ci lim doon yare frère yi daf len doon wax né mel len né garab mel len comme garab yor len jikko garab garab boko do roy xéer lan la lay sanni bo féké garab mango nga jël xéer door ko garab mango bi lan la lay jox lan la lay jox mom mango la lay jox est ce xéer la lay sanni ndaysan nga fék garab banana nga door ko xéer lum lay sanni banana la lay sanni san dula sanni xéer mune julit non la wara mel gis nga xolal yar bu graw bob xolal yar bu deugur bob julit non la wara mel julit dang ko wara sanni ay wax ju bon jëf yi bon mom mu ëmb ndaysan ñew indil la amna ben borom xam xam bo xamne bu yegé ne jow nga ko wala mu yegg ne wax nga ko wax ju bon day bay ba guddii mu defar ben plat rare bu neex mu indil la wala mu jël mbubam bu gëna bax ci mbubuy ambalé ko bam rafet indil la ñu ne ko eh subhanallah yow déggo ki lu bon lim la wax mu ne daf ma jox ay tiyabam comme man ci bayal ma jox ko ci aduna li mi la gëna bax lé comme mom jox na ma ay tiyabam bo xasse nit wala nga jëw ko ay say tiyaba la jël say tiyaba la jël say tiyaba la jël say tiyaba nga ko jox kon dinañ jëlé ci dars yonent yalla hud moy julit daganul muy mer ngir bakkanam soy mer meral ngir yalla soy bëgg bëggal ngir yalla soy bañ bañal ngir yalla bul mer mu sa mbir bop na yalla tax ngay mer lol nak lu neew tay la ci ñu ñettel wala juromel lu ñuy jëlé ci dars yonent yalla hud moy at tawhid huwa al qadiyya al ula allati jaa biha kullu rusul wa anbiya tawhid bi nga xamne tay mo manki adina bi mo manki sunu rew mi moy tombu bi gëna reuy bi nga xamne mom la yonenti indi ak ñi yalla yoni qadiyya tawhid yonenti yeb bi ñewé problème biñ doon rek la ci kaw suuf moy tawhid na nit ñi kennal yalla na nit ñi xamne dañoo am borom na nit ñi jaamu yalla nañu bayyi bokale aya bi lan la wax wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasul lutax ben mbir rek moy ani abdullah wa tanibu ta'khud wala lo rek mo da yalla yoni yoni fi kulli umma nak xet bu nek nation bu nek yalla neena yoni na len yonent lutax ma yoni fa yonent ben mbir rek motax moy ani abdullah nañ jaamu yalla nañ ko kennal nañu am tawhid wa tanibu ta'khud nañ baye xërmi nañ baye bokale tay nak bokku na ci benn mbokk lu ñu doon wax mu ne li tax nit ñi réussiruñu moy dañu bayyi nit ñi nek ay julit di bokalé est ce que dégen mbokk ji nit ñi dañu bayyi ñu nek ay julit di bokalé da ngay gis ku bokalé légui ñew julli fajar wala julli fajar ba paré dem bokalé ci julli fajar ba paré delu sa kër ubi sa valise commencé jël affaire yi di tak ba fess dal diw ba son def say xereet xereet dogo genn wala bo ñew sa buntu bureau bala ngay dugg fa nga def ay affaire fa nga bind ay affaire lolu bokale la yalla rek julit yalla rek mo koy doy mais problème biñ am tay moy da ngay dekkune yalla mo yalla kesse kesse ah ande bu ma sañon nga gëm yalla baye boole ci li lu nek yalla rek amul lenen ku gëmul yalla kesse da ngay bokalé motax alquran di ñu wax ne wama yu'min aktsaruhum billah lahum mushrikun gis nga aya bi num ko yalla waxe wama yu'min aktsaruhum billah illa wa muslim li ëpp ci nit ñi duñu gëm yalla lu dinañ ci boole bokalé lutul dinañ ci boole bokalé motax do ma adamay wara contrôler seen ngëm ñu xol aqida yi ñu xol est ce man yow mi man ni est ce duma bokalé mbokk yi jorom benel bu ñuy jëlé ci dars yonent yalla hud moy anal istighfar samaratun azima fa huwa sabab maghfira az-zunub سبب مغفرة الذنوب وسبب لفتح أبواب البركة في السماء والأرض ولذا دعاه قومه لأن يتوبوا ويستغفروا جيغلو يالا دي واخ استغفر الله فور تول فريل بو ري ري ري ري دي واخ استغفر الله نينا سبب لا استغفر الله بن بونت لا بو خامني sulako yalla ubile ubil na la guntu balla sa bakar yeb soko deke diko wax astaghfirullah lan ñata yon la yalla wax ne istaghfiru rabbakum innahu kana yonte yalla muhammad mu jentelu dundum lan la ko yalla wax fasabbih bihamdi rabbika astaghfiruhu bad bango del sabbal sa borom diko jiglu yonent bi neena sa yuma xiyé dina wax juroom ñaar fi yon astaghfirullah wala témer yon ñu nak yonent bi ku gëna ragal yalla mom té mom bis bu nek dina def témer astaghfirullah wala mu def juroom ñaar fu ñun est ce dinañ ko def bis bu nek ñun ku gëna bax ci julli juroom la ko yemalé so selmalé astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah paré nga ci fekk bis bu nek war nga ko wax témer wala nga wax ko juroom ñaar fu benen moy day tax yalla balla say bakar mom astaghfirullah waye ñaarel bi encore lu muy waral moy sababun li fathi abwabil baraka fi samaa day tax yalla ubbil xewal yi ci asaman yi bi buntu yi barke bi daal di ñu wacc ci kaw suuf kon ñaara ngi ni astaghfirullah daf koy waral day tax yalla jéggal la waye day tax yalla ubbil la barke kaw asman nga am barke waye fofu limay wax tout rek moy chaque jour yow mi wara def astaghfirullah del contrôler ni nga koy waxe ndax astaghfirullah ak astaghfirullah du ben astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah nga nek ci juroom fukki at nan safrulay asafrula astafrula do am tiyaba wala di nga am fam dara kon da ngay fexé ngay contrôler li ngay waxé baad astaghfirullah astaghfirullah nga def batay benen bi moy boy wax nga def ndank ndax affaire bi du course ngay gis ko xam koy dakh kulay dakh doy dakh defal dank astaghfirullah astaghfirullah as nga def dank muy joge ci xol bi la min bi diko tud nga koy tew su baba ngay am tiyaw mais pertex do am dara comme ni ko nit ñi di defé ni motax dara duñ ko am baaj dang koy tewlu muy joge ci sa xol di genn ci sa deun di ñew ci gemmiñ gi nga xam li ngay wax lan la da tewlu ko bokku na ci batay astaghfirullah lu muñuy jural ginnaw yalla jéggal la bakar ubil la buntu xéewali lola tax mom hud mu wo ay nitam ne len bari len lu ngeen koy wax astaghfiru rabbakum jéggulul len sen borom rew suñu defé ay bakar wala nit bu defé bakar da fay jéggul boromam ku mëna doon ci ñun so bugge yalla balla del wax astaghfirullah lu bare bare bare yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne man de dina koy def jurom ñaar fukki yoon riwaya benen ñoo ne dina koy def temeri yoon ha yonentibi sallallahu alayhi wasallam dal di koy wax sant ko sahaba yi bal sax mu defal len ko ay azkaru sabah wal masa nga war ko def suba ak ngon mu bok ci say zikr mom astaghfirullah wa atubu ilay jurom ñaarel moy adda'iya la yayas iza lam tanjah da'watuhu min awwali jawla bal alayhi an yu'id ad-da'wa marratan ba'da marra asallahu an yaftaha bi kalamihi quluban mughlaq fata'udu ila khaliqiha wa bari'iha jalla wa ala watakat buy wote ci yoonu yalla bu mu décourager kuy wote ci yoonu yalla bu mu décourager lan moy wote ci yoonu yalla moy yow alquran ak sunna dafa leer ci yow nga ci won nit ñi bul décourager wota nga ben yoon ñaar yoon ñett yoon ñent juroom nit ñi bañ bul décourager waxal ah man parena ci yow parena ci lima la doon wax nako so julle baxna bo julliul baxna so muro baxna bo murul baxna bo defé lu bax baxna bo deful baxna parena ci dedet ben yon baxul ñaar baxul ñet demal rek amana bis ñew yalla defal la xewal waji ngay wo dal lay wuy ken du décourager ci wote ci yoonu yalla parce que yow nit ñi ngay wo ñoñu nga soxla yent bi sallallahu alaihi wa sallam dafa gis ben way bu mandi gaay diko dur ay dal diko xass yalla na la yalla alak yalla na nga de mandi kat bu bon bi diko dur ay xeer yent bi lan la len wax la tu'inu shaytan ala akhikum ay way bu len dimbali shaytané ci sen mbokk mi shaytané gagné nako ba paré ngén koy ñaanalar shaytané pour mu yobbu ko yeen kay fexé len nu ngén ko xëccé mu génn ci shaytané ñu waat ci diiné bi fexé len nu ngén ko nango lolou moy tay lu bon li ñi gis da ngay gis kuy def lu bon nit ñi né ah ki dé nañ ko bayyi perte na yaquna ha wala ki mom sayé dédé lu nit graw graw graw graw mën na tout est ce que tout ci loxo yalla la nek lé lañ wax la ben ngand bo xamné day jek jek tout kon del wax rek dañuy wax ndank ndank di wax ak ñom wax yu rafet di yedd di def liñu wara def ñu bayyi leneen di nak ci loxo yalla tabaaraku wa ta'ala dek kuy wote do gaawa mer do décourager yonent yalla nu wote na ñaataat jooni at yu manke juroom fuk gis ngeen ñun nak woté guñ sax lu man ñetti wër wala ñetti at wala ñaari at bëgg mer kuy woté do mer do gaaw mer juroom ñettel ci dars bu ñuy jëlé ci dund yonent yalla hud moy anna man tawakkal ala allah wa hasbu ku japp ci yalla yalla doy la ku japp ci yalla yalla doy la wa ala allah falyatawakkalu in kuntum mu'minin wa man yatawakkal ala allah wa hasbu yalla neena ku japp ci man ma doy la be lolou assurance la wala fi dañuy wax ne ku amul fo wëru ku amul fo wëru ni daanel la yomb wala wa ku wëru ci yalla nak kan mo gëna deugër kenen ki wëru ci yalla ak ki wëru ci nit ki wëru ci leneen leneen kan mo gëna deugër fi wëru ki wëru ci yalla kon ku wëru ci yalla yow waro tiit waro ragal ndax yow fi nga japp fofu moy fi ne keng fofu moy fi dul bouger fofu moy fi dul yëm waro ragal ibrahim ak rabbi ko gay ne yow sunu yalla bo moy tur sunu yalla mu ne len mo man nak lay titi man bokale mu di tit yeen ñi bokale mom ngeen am assurance man nak fa kayfa akhafu ma ashraktum nak lay tite di ragal li ngeen di bokale man ma japp ci yalla diti kon ku japp ci yalla yalla doy la ndax yalla wa huwa nasiruhu yalla mokoy dimbali lolou gis nañ ko ci dundu yonenti yeb ñom ñep la wax sen dundu gis nañ ko ci fekk nañ fi ay bour yu kacchore ay nit yu bandi waye bay histoire amé ñu rofalo digënté yonenti yalla ak ñeneen ñi dul yonent ñan ñoo gagné yonenti yalla ñoo gagné xol fir'aawna ni mu toll nga xamne tay boko don nat ci jamono yoy da nga dal moy Barack Obama dam banan ana rabbukumul a'la mu ñeme wax lu iblis musta wax may yalla iblis limuy kacior kacior musul wax yalla la fir'aun mom jot nako wax ndax doole gum amon yalla boole ko ben way lako yalla boole ben way pouvoiram bobu yeb limuy ngand waji daniel ko duta parce que waji dafa japp ci yalla yalla bimu waxe musa ak haruna dem len lan la inni ma'akuma asma'u wa ara dem len ci waji ngien deme ma ngi len di gis ma ngi len di deg dem len inni ma'akuma ma ngi and ak yeen asma ma ngi deg wa ara ma ngi gis ci ñom ñu gëm ne yalla ngi and ak ñom ñu ñew taxaw bimu ñew ne ko fir'auna liberal banu isra'il mune wa yeen ñaar ku len yoni ñu ne ko sun borom kuy sa borom mune len borom asaman ak suuf wa ma baynahuma do ka musa ha fir'auna fan la nek sunu borom moy ki borom asaman ak suuf wa ma baynahuma ak li nek digent asaman ak suuf fir'auna fum nek kon ne rek ci ko bir ko bok gis nga mais gis nga system bim ko ko waxe yalla moy borom asaman moy borom suuf mom li nek digenté asaman ak suuf fir'auna fum nek kon dougal dako ci bir histoire bi dem fa lañ mujj moy musa dal di koy fété kaw dal di koy daniel lutax parce que yalla la andal naka nonu ci histoire ibrahim ci histoire mbollem yonent ci histoire hud ak ay nitam yep dañuy gis ne ku japp ci yalla yalla dimbali la kon nañ japp ci yalla bu japp ci ken dapal ci yalla rek nala yalla doy wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu yalla moko wax ku japp ci man ma doy la lol doy na ikhwan gis nañ yonent yalla hud bi mu jappante ak ñom mu def yalla ci kanamam fan la mbir bu mujj moy mom mo fete kaw juroom ñentel moy allan annal insan qad yakunu kalimatun qad yaqulu kalima tajlubu lahu alghadabu allah wa sukhtihi wa azabi do ma adama dina wax ben wax bobu lan la koy jural moy mu am meru yalla lele do mo adama wax jo xamne lim koy jural moy mu jele ci meru yalla waye mu jele ci mbugalum yalla kon nañ moy tandiku surtout na jamono yi ñu toll lele nga gis kuy xass diine liko ci duggal moy deg na ben wax rek mbir mi metti nako wala yaakar na len rek mu wax jo xamne ba dundam jeex say yalla mere nako alquran mo ñu doon wax ne ñen ñi wala qatalu kalimatul kufr wa kafaru ba'da imanihim weddi nañ yalla ginnaw buñu gëmé ci ay baat rek lañ wax ay baat amna ñoo xam nañ leen ka leen xexi ñi ne ñun duñu xexi parce que dafa tang yalla leen leen parangel yeen parangel ci diide kon nañu moy tandiku lepp loy wax da nga def attention contrôler li ngay wax ndax li ngay wax bu génné do ci jël meru yalla ah nga dik ah ni alquran kessé deug la alquran kessé ah julli kessé du yobul nit aljana julli kessé wa ah demb dama nek ci ben auto jëm Dakar am ben way buy def waxtan ba ci ag nit ñi diko wo téléphone am ben xalé bu jigen bu tuddu adja da di dug wote xeyna kim mo xam nako ah koka la hes adja wax na def technicien bi diko togn da ne waw yow sa adja bobu da dem mak mu ne demuma mak de waye dem na place sangam te fofu mom ku fa dem yakar na ne sa ya raw ñi dem mak ci auto bi ñepp di deg mani subhanallah nit ñi nan ni bima xolaat légi man lañ wara xol wala ndaw si lañ wara xol ñun ñaar kan lañ wara xol kan mo def crime ñun ñaar mais man ma mu def crime ñun ni dima xol ci suba ci kaw kay parce que adja la tuddu technicien bi ne ko wa yow da ne ki animé émission bi yow ki la wolé ak adja bob est ce dem na makka ndaw sila ne ko demuma makka de waye amna fuma dem dal di tuddu tour bi dem na fofu te yakar na ne fofu ku fa dem mom yakar na ne nya dem makka sax eppal tuñ la dara wala qalu kalimatul kufr moy wax yi may wax il faut ñu xol li ñi wax lan la waaw fan lañu gëna gis ci souf dekk bu gëna tedd makka ala ci senegal mo ta senegal du gawa jak parce xamuta du gawa jak ñun dañu gëm ni fi amna bërepp yu gëna tedd makka amnañ fi nit yu gëna tedd yoonte yalla muhammad amnañ fi téré yo xamne mo gëna tedd qur'an amnañ fi nit yu gëna mag sahaba yi amnañ fi ay bërepp yo xamne bo fa démé rek dalaka mën nga bayyi julli do lañ gëm fi mo tax musiba din dal lol nak fek genn wuñ ko suñu bop yi duñ texé do tax ku deefi nga gis ñu jël la rawale la lu ay njaga njaay ak yob ku dey rek kenn ko fi sul yob ku dey rek anama ku dey rek anama ku dey rek anama nit deena makk dem safara te makka gëna tedd ci dëkk yi lolou amul importance am importance moy nga jaamu yalla po dey baxna khubayb da doon wax ne la ana la ubali hina uqtalu musliman man dal buñ may reey bu fekke ma nga nek julit faalewuma len buñ may reey dal na nek julit lolou kess ma wala tamutunna illa wa antum lolou moy wax ji waye geum ne ci senegal amna place bu gëna tedd mak geum ci senegal amna nit ñu fi nek ñu gëna bax ñi nek mak geum ci senegal amna ñu fi tedd ñu gëna bax sahaba yek yonent bi kefer wessul li kefer wessul li dañ yalla jubal mbok yi faqara'ayna anna qawm aad humul ladhina talabu al adhab wasta'jalu faja'ahum falam yabqi minhum ahad gis ngeen di wax yene say wax yo xamne jaadugul comme lima waxone legui comme legui legui comme limay misal ci ndawsi qawm aad ñom ñoo tok ne waaw aad hoot ne len ragal len yalla ñu ne ko ragalul bu fekke yow da nga communiquer ak yalla neel yalla mu wacc asman mbugal sunu kaw lool ngay deg senegal man de limay def budé baxul man de li lay def bu yebona dugg safara dang koy deg yoon wi ma jaar na ci dem jahannama jaral namako ndax duma ci genn bu yeboma de ci wa da ngay deg ci rew mi ñukoy wax ko xamne bu koy wax da koy wax ak iman bo xamne man de li la gem ci lay de bu sobe yalla dara ngeen ma mënonul ñun li rew mi li ko ko fi bañ da ngay de mais kenn mënu ko fi jëlé ho baat yoy ngay deg xawmu aat lool lañ waxon hud di wax ak ñom ragal leen yalla ñu naan bo de yalla towal doj asaman si na daan na ndox mi ñew na suuf si xar ba lolu ñewé kérok lo yow kèn dasul ñom ñep la yalla ala kon nit day wax lu bax da ngay wax lu bax surtout nak ku lay wax ragalal yalla jaamul yalla wala fi nenañ ku leena sangul ki yalla jaamul yalla du pour mom pour yow la mbokk yi fukkel ci li ñuy jëlé ci dundu yonent yalla hoot ci jangale yi doon jangale moy aqibatu zunub wa khima ay bakar fu muy mujjé dara baxu ci bakar fu muy mujjé dara baxu ci wa asaruha mu'lima azima trasu bakar ay jeexi talam dafa metti rew mu am ay bakar jam du fa am dañuy sonu mais jam du fa am moy comme sunu rew yi rek nga xamné bakar kessal bokalé kessé mo fess biir biti ba pare ñu bëgg am jamm duñu am jamm de senegal gi duñu am jamm loolu delu wuñ ci yalla yalla dafa waxé dafa wax résultat ñu bëgg jamm lan la walau anna lu ci teggu ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatun minas sama gis ngeen courant bi buñu tuuboon ñun ñepp légi yalla indi courant min tuubon rek légui yalla daldi neexal rew mi mais bakar ye beuri motax yalla merenu rew mi metti ngay dégg bisu nek ay milliards yo xamné du faj dara rew mi ñepp xif sonu sénégal buñu déwé bay jaay fondé ci mbéddi té duñ day jéx ngay gis ko abonné maire dama fatale sama porte yoni nako fa depuis 4 heures ci ngone bu ñëk ba kër go dem ñi réne fo na ndaysan da nga leen di yërem bu ñëk ba la wax dé ay année ay 70 71 72 ko kër go dem ñu togg fo na ndaysan da nga leen di yërem tay ñoo ñoy patron yi wala gis ngeen lek bi ñuy jaay guddii leppay jeex yaa leen di mbéddi leppay jeex ndax nit ñi ni ñu xifé nit ñi ni ñu sonné fa ndek ciéré wa gis nga leppay jeex lutax est ce que sonu gi nit ñi son loolu da ngeen yaakar né lan la ay bakkar la ay bakkar kessé la bu nit ñi ragalon yalla rek yalla néna affaire bi demul fen mi ngi fi rek ci asman dama ko tejj bu ngeen dello rek la fatahna mo ubbi ko ba ko fataha lu mi tejj fataha moy lan ubbi yalla néna la fatahna damay ubbi lan lay ubbi mu né barakat gis nga barké bi daal di ñew ñep mbir mi daal di delu waat way in uttum rek utna inna la la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kon il faut ñu ragal yalla ñu xamné ay bakkar yu bari baxul rabbuna nak wallahu yumhil wala yuhmil est ce que da ngeen baat bi wallahu yumhil wala yuhmil yalla day xol ni rek mais bu yakane dafa sagande day xol nit ñi ni rek day sa nit ñi di def la neex rek nek ci stade rek nek ci lamb yi nek ci tiaxani ya di len xor rek waye bis bu yar bi doore rek ñu xamne door na nga deg ñu ne nan len delu ci yalla ñu tok ñenti fan juroom fan nit ñi tu comme zaru batala jola gis nga bimu amé lo deg rew mi lepp lañ arrêté arrêté musique ci radio yi arrêté lepp une semaine alquran nit ñi julli warate ñepp normal gis nga yalla neena ma ngi fi de damay doorat rek sun defagal yalla yalla yaram la yor te bis bu ko ciawé rek nit ñi xamne dooratina lele nit ñi dem ba fatte rek mu door nit ñi daal di delu waat xamne yalla ngi ci ndeke ba legi ndeke musu fay joge ñu ne nañ leen delu waat waaw ko xamne yow fi nga joge yag yag dang fay delu te bo fa delo nga tok bagn fa joge wat comme bo fa joge wat tam dagn lena delu togal rek bu ñu ñewat lool moy wax ji mbok yi fukel ak ben moy anna allah yunji awliyahu wa yahfazuhum kharitu yalla yi sax jour yalla mo len di ar lu jamono bi lendem lendem lu jamono rep lu tiaxani beuri ñi and ak yalla yalla mo len di ar inna lanansuru rusuluna yalla neena man yalla damay dimbali samay yonent walazina amanu ma'a ak ñi nga xamne ño gëm yalla and ak ñom kon na leen and ak yalla ala inna awliya allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun yalla neena sama xarit yi duñu tit duñu jax ndax chaque jour ma ngi and ak ñom motax mu ne inna allah yunji awliyaahu wa yahfazuhum min kulli makruh wala yukilluhum abadan li ada yalla du bayyi noni noni yalla du bayyi mukk noni di teggu ci kaw juliti yalla dina len nat nak suuf ci dina yeungu yeen say sax juliti tit banan mata nasrullah kay la ndimbalal yalla di ñew waye yag rek ndimbal yalla day ñew islam bi bu fekkone bu ko noni xexé islam bi joge fi kon ñun duñu nek ay julit mais gaay fexé buñu fex amul fexé yuñ dul fexé ci l'islam mais chaque jour l'islam mi fi chaque jour ñu ngi note ben mbok daf may netali dimb mune italy dañ len jaay ben jak ben terrain lañ len jaay pour ñu def ko jak mais biñ len jaay terrain bi dañ ci tek ay pak ay pax yo xamantene pour jak bi du faré dañ len jaay jak bi ñu ne waw nangami million ñu ne waw ta ngeen di duggal ñu ne waw su ngeen toge ba ñett weer fayu len ko ñu nangu jak ji ngeen perte li ngeen duggalul xol lolu julit dina waw daal di jël jak ji duggal sen avance 50 millions wala ñu tégal 3 mois délai mais la 3 mois yi bu jéxé bo fay da ngay perte sa 3 millions perte jakk bi encore waye ci julli tabaski jamono yoy période tabaski la won gaay daal di julli ci rek imam bi daal leen di wax xabar bi ñi waron jënd xaru tabaski yeb daal di jël seen xaaliss joxé ci jakk ji daal nañ fay juma ji 3 jours la won waji dem imam bi jël xaaliss bi dem di fay bank bimu ñëw di fay ministère de l'intérieur ñu tipe lan mo do sen pexé moy nangou xaliss julit yi nangou jakka ji 3 jours rek la 3 jours gaay ñoo di fay millions yi dess ñu mer dal na jakk bi moy dernière jakk kenn dootu len fa joxati jakk ni moy dernière jakk gis nga dañu yaakaar ñi ay wala kaara lañ amuñu mais lolu moy l'islam l'islam moy sa yako xexex rek yako publicité l'islam suñu oustaz biñ doon jangal Abdul Karim Gueye yalla nako yalla yeureum ndeysane dafa ma doon wax ne sa yow ma genné aduna nak may ñaanal yalla na ma yalla yeureum yalla nako yalla yeureum lolu la ma daan wax mbokk yi neena bokk na ci lim ñu doon wax mu ne islam boom courant la filu courant la day alimenter so jappé nga ni du dem dalay mass nga dé so baye mu continuer alimenter mu roko téré dem courant la japp ci demal nga méré fil bi nga ni fil bi du tak nga japp ci num lay def dalay mass so baye mu dem so ci jappé né du dem dalay ray nga dé lolou moy l'islam samsun la ta'riful maghrib jant la xamul saw islam jant la xamul saw mom jant bu fenk kessel fukel ak be ak ñaar fuñu jéxalé moy anna man kafara bi rasulin wahid faqad kafara bi kulli rusul kep ku wedd ben yonent wedd nga yonent yo wa'at ban yonent lañu wedd wa'at ban yonent lañu wedd ben yonent lañu wedd num tuddu hut waye yalla ne wedd ngeen yonent yeb watilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu gis nga waxu rasulahu de lum wax rusulahu yalla neena wa'at daño ngand ngandlu weddi seni aya borom weddi tere bu len yalla joxon weddi sen waxu borom wa asaw ñu ngand ngandlu han luñ def ñu weddi yonenti yeb ben yonent lañ weddi so wedde ben yonent weddi nga yonenti yeb alayhi salatu wassalam lolu motax gis ne chrétien yi bañu gëmulé muhammad bëgg nek dañuy gëm musa dañuy gëm ibrahim dañuy gëm yalla ne len weddi ngeen yonenti yeb dafa bok ñun ci suñu pass pass amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubihi lum wax wa rusulihi ba pare la nufarriqu bayna ahadin yonenti yeb lañuy bok gëm kon mbokk yi li moy dars buñ doon jëlé ci histoire yonent yalla hud alayhi salatu wassalam inshallah dars bi di ñew ñu ngi jël salih alayhi salam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh